kuna baadhi ya baadhi ahlul ilmi wameandika kitabu kuhusiana na ulama al-uzzab katika waliotajwa ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ametajwa namba 20 pale katika ambao hawajaoa akiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Imam an-Nawawi an-Nawawi hakuwa Ibn Taymiyyah amefariki akiwa na miaka 67 an-Nawawi amefariki na miaka 45 lakini hakuwa kuoa pia kadhalika Shawkani kama sijasahau كذلك أبو الفاضل شهاب الدين الألوسي من تفسير روح المعاني نبينجين نبينجينيو زيد ونوشوني 30 فقط 50 وفيك أمباو ني العزاب ونيذور مبالي مبالي سيكو مبالي سنة ونيذور زاو سنة نيلي أمتوم صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني سيسي كي جزوتيتو نمتوم صلى الله عليه وسلم لوالي أمباو hawakubahatika Allah hakuwapa nafasi hiyo kuoa hatuwezi kusema kwamba wao ndio atqiya ndio wacha Mungu zaidi kuliko watu wote Mtume sana sallama ndiye atqa an-nas lillah ndiye mcha Mungu zaidi kuliko watu wote na akasema wana atazawwaju an-nisa kwa hiyo sio akasema yule bwana ni mcha Mungu kweli kweli hata kuoa pia hajaoa hujaelewa maana ya takwa mpe udhuru tu pingine ameshughulishwa na ilmu pingine ameshughulishwa na mambo yani khidma katika mambo fulani katika jihadi fi sabili la zamani kwa kufanya hivyo watu kwenye dhuhuri huko kwenye mipaka wakienda kulinda wakihangaika kwenda huku na kule basi udhuru nyingine mbali mbali zipo lakini usiseme kwamba hiyo ni sunna na wala shetani shetani kwao kwamba angalia huyu mwanachuoni mzima kwaje bwana vipi bwana kwa sababu wao haikupokewa kwao kwamba walipatikana na tuhuma yoyote wao wao waliishi katika takwa na salaha umefahamu jamaa usijokaa wewe sasa kazi yako kutotoa tu watoto kwa mitaani ukiulizwa sema ah hao maulama wakubwa wenyewe hawajaoa lakini wao hakutotoa kufyatua watoto mitaani mfano kwa kigezo chako ni hicho basi hujafuata kigezo kizuri kigezo chao ni kwamba hao walikuwa katika salaha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alifariki mwaka 728 ameandika vitabu mujalladati zaidi ya vitabu zaidi ya 500 vitabu zaidi ya 500 au mujalladi zaidi ya 500 na lau kama angetuachia kitabu kimoja tu katika vitabu vyake kama vile Al-Wasitiyya peke yake ingetosha na wanafunzi kama wakina Ibn al-Qayyim kama wakina al-Dhahabi kama wakina al-Mizzi kama wakina Abdul Hadi wangetosha hao hao kina Ibn Kathir wanafunzi watano tu wangetosha kwa sababu hawa mala dunia ilmu kuonyesha nafasi aliyokuwa nayo na katika sifa aliyokuwa nayo alikuwa amehifadhi al-musnad yote musnad Imam Ahmad ambayo ina zaidi ya 40 alikuwa akihifadhi yote si yeye tu hata al-Imamu Ibn Kathir inasemekana amehifadhi musnad na ndio maana istidlala zake nyingi katika katika kitabu chake katika tafsiri ya Qur'an al-Azim utakuta watu katika Musnad Imam Ahmad. Umefahamu? Haya. Huyo huyo ndio Abu al-Abbas. Na lakabu yake ni hiyo Sheikh al-Islam. Na wamekiri hiyo kuhusu Sheikh al-Islam a'imma. Akipinga huyu na yule haitasaidia kitu wala haitadhuru kitu kwa sababu waliokubali hilo ni maulama wakubwa katika zama zake. Na waliokuja baada yake kwamba kweli alikuwa ni Sheikh al-Islam na ni laqab takwaje ni Sheikh al-Islam kama vile wengine wameitwa kwamba huyu ni Sayyid al-Taifa kuna wengine wanaitwa Sheikh al-Madhhab maulama wako wengi lakini kuitwa nao ni kwamba ni Sheikh al-Madhhab katika Shafi'ia kutokana na mchango wake mkubwa au al-Junayd katika Sufia akaitwa Sayyid al-Taifa kutokana na mchango wake vile vile na wengine wameitwa Sheikhul Islam akthar zaidi ya Sheikhul Islam kama Zakaria al-Ansari na wengineo Sheikhul Islam Sheikhul Islam tuache haya anasema hapa alighairihi qawluhu lighairihi hapa anasema walaysa zahidan afwan huwa Sheikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyyah rahimahullah yukna bidhalik upewa kunya kwa hiyo Abu al-Abbas ولم يتزوج نهقوه لأنه كان مشغولا بالعلم والجهاد فسبابه لكون من يكشغلش عن علم والجهاد هذا ما علماء والعزاب فيها كنا علماء كنا أعطونا كتاب العلماء الذين لم يبلغوا الكهول مع علماء ما هو فيها كأمر وكهل هو ينجيه كم يكربين يعني كمان مع علماء فيجانا وكما علماء لم يكشغل سابا miaka 30 32 yale wamekufa na umri huo na maula ni maulama mala dunia ilmu na nuru vijana wadogo wamekufa ni ulama katika asri hii mfano wetu ni al-Imam Hafiz Ibn Hamad Ibn Ahmad al-Hakami Hafiz al-Hakami amefariki akiwa na miaka 30 na ngapi 35 hiyo 34 kwa maana kijana mdogo sana lakini angalia vitabu vyake yatosha tu kitabu ile subulu sawia kitabu kimoja tu na manzumati chungu nzima ameandika katika kila fani sulam alusul manzuma ile ala kulli hali katika vijana wadogo waliofariki wakiwa na elimu nyingi alianza kuandika mathalan maarij alqabul sulam alusul akiwa na miaka 22 sio akaisherehesha maarij alqabul akiwa na miaka 24 leo mtu miaka 24 ndio anaanza sakaida mwingine wala hajitambui kabisa kama sasa mmogika shina hajajitambua bado sallallahu alaihi wasallam walisa zahidan fi sunna na wala hakuwa ni mwenye kufanya zuhudi kuipuza sunna na kuonyesha kwamba watu katika wakati wa sasa wameghafilika na ilmu lakini si kwamba tunasema hivyo kwa dharau kusema kaida juhudi walioamua kusoma Allah atawalipa kwa juhudi hiyo. Unatakiwa wewe ufanye juhudi sasa upambane. Lakini ufahamu kwamba kuna watu walishaanza kuwa maulama wakiwa na miaka 24. Sasa tazama mtoto miaka 24 leo yuko wapi na hao wako wapi? Kwa hiyo hakuacha kuoa kwa sababu ya zuhudi katika sunna, yani kuipuuza sunna, mata sanata 28 baada 700 min al-hijra. وله 67 سنة وعشرة أشهر أكيونا مياكا 67 نا ميزي كومي الكوفية جيلة